ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रहना था जनभवन में अंग्रेज पर आप वैष्णव बन गए और प्रभुपाद के शिष्य थे, प्रभुपाद के शिष्य हैं। बहुत दिन से भारत में 75 साल 76-77 से उन्होंने भारत में ही प्रचार कर रहे हैं। अब तो बहुत जगह जगह में विदेशों में प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि भारत में और बांग्लादेश में काफी समय हुए थे और एक हम बंगला बोलते हैं जैसे बंगाली फ्लुएंट और उन्होंने बंगला लिखते भी हैं पढ़ते हैं। मैं कोई बोला था ना, अगर तुम कोई भाषा सीखने को चाहते हो तो उस भाषा में बातें करना है, उस भाषा में पढ़ना है, उस भाषा में लिखना है, उस भाषा में सोचना है, चाहे उस भाषा में ख्वाब सपना देखना ड्रीम ऑल्सो। ऐसा था मैं जब बांग्लादेश में था तो हर रोज तो खाली बांग्ला बोलता था और हर हर रोज तो ऐसे बांग्लादेश में वो लोग और कुछ नहीं बोलते हैं तो स्वप्ने स्वप्ने में भी बांग्ला में बात किया था। इज एनी वन ट्रांसलेटिंग फॉर यू? हाँ आप लोग सत्रजीत से मिले हैं? सत्रजीत साउथ अफ्रीका से आए हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत वो स्कूल टीचर हैं, बल्कि काफी समय वो गर्भर मंदिर में कर्मचारी थे, उसके सारे परिवार भक्तों उनके पिताजी प्रिंसिपल थे, वो भी बहुत अच्छे विराजमान के शिष्य हैं। तो महाराज जी लोगों ने मैं जो बोला था 5 बजे से लगभग 6:45 तक हम क्लास देंगे, उसके बाद चैतन्य चैतन्य की क्लास होगी नीचे। आज भी आपकी क्लास नीचे और कल सुबह जिसलिए आया हूँ मेरा अनुरोध, मैं सोचा था आपसे कुछ कथा सद्य के लिए सुबह नहीं, कल मैं सोचा कि कल मैं और आप एक साथ क्लास देंगे। ठीक है और क्लास ठीक है, मैं सोच एक, एक साथ मतलब आप कहेंगे मैं सुनूंगा। कल मैं सोचा क्लास सुबह की क्लास यहाँ पर ही करेंगे, क्योंकि मंदिर में काफी लोग आते जाते हैं, थोड़े डिस्टर्ब होता है, कंसंट्रेशन भी होता है, तो यहाँ पर ही कल से हम यहाँ पर ही क्लास शुरू करेंगे सुबह गुरु पूजा के बाद दर्शन के बाद। Actually, in the Western countries, that's all right because hardly anyone comes. But in India, people come for darshan. There should be a separate arrangement. All right. Kal Chaitanya Charitamrita part mein iske bare mein kuch bola, aaj bhi aur kahunga ki aap सभी इतना भाग्यवान है कि आप हमेशा अवसर मिलते हैं श्री श्रीमद् भक्ति चारू महाराज का सत्संग प्राप्त करने, जो बहुत सारे भक्त पूरे दुनिया में चाहते हैं और आप हर रोज मिलते हैं, तो इस अवसर लो, आप बहुत ही भाग्यवान है हमेशा अवसर मिलते गुरु सेवा करना, गुरु का श्रीमुख से हरि कथा सुनना और उनका साक्षात मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति साधन करना। तो इस अवसर बहुत ही दुर्लभ है। खस आज का इस्कॉन में, इस्कॉन तो इतना विस्तार हो गया और भक्त संख्या इतना बढ़ गया कि वो ज्यादा भक्त दीक्षित भक्त तो गुरु की साक्षात संगति बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आप लोग तो प्राय मिलते हैं। फिर भी एक और कहावत है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट। तो ज्यादा पहचान से क्या बोलते हैं कंटेंट, तो क्या बोलते हैं कंटेंट, अति परिचयता अवज्ञ, अवज्ञ ठीक है, अवज्ञ ना। वो जैसे वो श्रीमद् भागवत में एक कहानी है कि इंद्रदेव एक बार उनका गुरु बृहस्पति एक बार इंद्रदेव राजसभा में आए थे और इंद्र सोचे कि गुरु तो गुरु है, हर रोज जाते हैं ठीक है आया है आदम आदम भोसले नाई से नमस्कार करते एक हाथ से दो हाथ से नहीं एक ठीक है गुरु जी। तो बृहस्पति इंद्रदेव की अवज्ञा लक्ष्य करके क्या किया, तो इंद्रदेव को अभिशाप दिया। तो वैष्णव गुरुजन तो अभिशाप नहीं देते हैं, तो फिर भी ये बात सोचनीय है जो हम हर रोज दिन का आरंभ कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसाद नागति होते, इनकी कृपा से भगवत प्राप्ति होती है और उनका अप्रसाद से कोई गति प्राप्त करना संभव नहीं है। जैसे आप प्रसाद नागति कुतोपी अपी, अपी का मतलब और सब कुछ करके भी सहस्र सहस्र तीर्थ यात्रा करके भी सहस्र सहस्र उपवास व्रत लेना जप करना हरिनाम करना, तो ये सब करके भी यदि किसी भी कारण से गुरु असंतुष्ट होते हैं तो न गति गति प्राप्त करना संभव नहीं है। तो श्रीमद् भक्तिचारू महाराज आपको अच्छी शिक्षा देते हैं कि श्रील प्रभुपाद की महत्व क्या है। और वास्तव में जब श्रील प्रभुपाद हमारे बीच में उपस्थित है, आज तक उपस्थित है, तो फिर भी उस समय से और इस समय में अंतर है ना। तो आज तक उपस्थित है उनकी वाणी के रूप में, उनके शिष्यों उपशिष्यों के रूप में, जिसमें उनके उपदेश पालित होते उसमें श्रील प्रभुपाद स्वयं उपस्थित है। तो फिर भी उस समय श्रील प्रभुपाद प्रकट रूप में उपस्थित थे और उस समय प्रभुपाद के शिष्यों में यही विचार था कि श्रील प्रभुपाद इतने महान है और हमारे में शिष्य संघ में तो कोई है ज्येष्ठ, कोई है कनिष्ठ, कोई है बड़ा, कोई छोटा, तो लेकिन प्रभुपाद की तुलना में हम सब जीती जैसे, तो वो भी सही है। तो फिर भी मतलब श्रील प्रभुपाद अति महान है, परंतु श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी, प्रभुपाद बाबा बोले कि मैं जैसे भक्ति करता हूं तो तुम लोग भी करो, जो मैं करता हूं तुम भी कर सकते हो। तो अवश्य ही श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के विशेष दूत ही है। तो फिर भी जो उनका आदेश, जो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो यथारेश, जो श्रील प्रभुपाद का आदेश कृष्ण भक्ति प्रचार करना प्राण जैसे ग्रहण कहते हैं, प्राण से अधिक, तो उन भक्तों श्रील प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय है। और यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद यस्या प्रसाद नगति कथोपि, तो यदि गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न होते, यदि गुरु अप्रसन्न है तो कृष्ण भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान कृष्ण का कोई अधिकार नहीं है किसी को आशीर्वाद देना यदि उनके प्रिय भक्त असंतुष्ट होते वो व्यक्ति के ऊपर। तो हमारे विचार में और एक बिल्कुल सही है कि श्रील प्रभुपाद युगाचार्य है, श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष दूत है, तो यही सही है। तो फिर भी गुरु शिष्य संबंध वो भी है नहीं, और जो श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्यों तो उनके द्वारा उनके मार्गदर्शन के अनुसार कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो आप सब ये सब जानते हैं समझते हैं, तो आत्मशुद्धि के लिए मैं बोलता हूं। और आपको और भी प्रेरित करना चाहते हूं कि आप इस अवसर मिलते हैं श्रीमद् भक्ति चरु महाराज की सेवा करना, तो इस अवसर अगर अच्छी तरह लेना है तो आपका कृष्ण प्राप्ति मार्ग एकदम खुला रहेगा, आपके लिए बहुत ही सरल है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बहुत भक्तों के लिए ऐसे कंफ्यूजन होते तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि गुरु स्वयं उपस्थित है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और नहीं पूछ के भी तो महाराज आपको बहुत आदेश देते हैं। तो सिर्फ ये सभी आदेशों पालन करने से आपका भक्ति मार्ग पालन करना बहुत सरल होगा। तो बहुत से भक्त मुझसे पूछते हैं क्योंकि ये यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद और यस्या प्रसाद नागति कतोपि, तो ये विचार वो भक्ति जीवन का क्या बोलते हैं, वो मूल विचार है। यदि हम गुरु को प्रसन्न करते हैं तो भगवान संतुष्ट होते हैं और जीवन सफल होते हैं, और यदि गुरु अप्रसन्न होते हैं तो नगती को तो कृष्ण प्राप्ति नहीं होती, कृष्ण प्राप्ति हो जहां होते। तो इसलिए बहुत भक्त मुझसे पूछते तो कैसे हम मालूम सकते कि गुरु प्रसन्न है या अप्रसन्न। तो मेरा जवाब है कि तो गुरु से पूछो। लेकिन बहुत भक्त है लिए तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि गुरु तो हमेशा भ्रमण करते हैं। तो आपके लिए ये प्रश्न तो नहीं आते हैं। तो यदि गुरु अप्रसन्न है तो आपको स्वयं कहेंगे नहीं? लेकिन एक्चुअली वो भी गुरु की कृपा है, वो भी गुरु की कृपा है कि जैसे ही वो एक माता तो बच्चे को तुम क्या बदमाश हो, तू क्या बदमाश हो, और बच्चे तो रोते लेकिन बच्चे तो कभी भी नहीं सोचते कि माँ मुझको प्रेम नहीं करते, ये प्रेम का लक्षण है। तो गांव में बहुत बच्चे हैं, लेकिन वो महिला विशेषकर स्वयं की बच्ची या बच्चा को ऐसे तिरस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शिशु के लिए विशेष प्रेम है, क्योंकि वो खुद का शिशु है। तो ये यही लक्षण कि गुरु हमको ग्रहण किया है, तो इसलिए वो शिष्यों का विशेष आनंद होते हैं अगर गुरु उनको ऐसे तिरस्कार करते। लेकिन इसलिए तो ऐसे आचरण नहीं करना चाहिए जिससे गुरु रुष्ट गुस्सा होंगे। तो हमेशा भक्ति करने चाहिए, सब कुछ करने चाहिए जिससे गुरु महाराज संतुष्ट होंगे। तो आज सुबह हम गए थे संदीपानी मुनि का आश्रम पर, वहां पर महाप्रभु बैठक है, मतलब वल्लभाचार्य का बैठक, एक स्थान जिसमें वल्लभाचार्य वहां पर बैठ के श्रीमद् भागवत कथा परिवेशन किया। और ऐसे भारत में कितने हैं, 84 महाप्रभु बैठक है। तो उनका विचार है कि क्योंकि वल्लभाचार्य वहां पर बैठ के हरि कथा भागवत कथा परिवेशन किया, इसलिए वो स्थान पूज्य है और वो स्थान की विशेषता है। और ऐसे कोई भी स्थान जिसमें भगवान के भक्त पदार्पण करते, खाली पदार्पण करने से तो स्थान पवित्र हो जाते हैं। और विशेषकर यदि कोई वैष्णव एक विशेष स्थान में ज्यादा समय रहते हैं और वहां पर शिक्षा देते हैं तो वो स्थान अति विशेष होते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत श्रीपाद, महाप्रभु के पार्षदों के श्रीपाद, जिसमें महाप्रभु के भक्तगण वहां बैठ के या रह के भजन किए थे, प्रचार किए थे, उनमें कुछ प्रसिद्ध है, जैसे वो श्रीखंड जिसमें वो नरहरि सरकार, रघुनंदन ठाकुर इत्यादि भक्तों रहते थे, और खारदहा नित्यानंद प्रभु का निवास स्थान, कालना जिसमें सूर्यकांत सरकार और गौरीदास पंडित, और बाद में वो बहुत वो बाजू में वो भगना पारा है जिसमें क्या नाम है, भगवत दास बाबा जी, भगवान दास बाबा जी, और बहुत सारे भक्त भजन किए थे। तो इस प्रकार इस पौराणिक तीर्थ और भी धन्य हो गए हैं, क्योंकि श्रीमद् भक्तिचरण महाराज भगवान की इच्छा से इसी जगह में, मतलब पूरे भारत में और पूरे दुनिया में बहुत स्थान है जिसमें महाराज आश्रम बना सकते, लेकिन दैवी कारण, कल हम चैतन्य चरितामृत में पढ़े ये शब्द, दैव कारण मतलब भगवान की इच्छा से उन्होंने इस पवित्र पौराणिक स्थान को चुना के यहाँ पर आश्रम और श्री श्री गौनिताय, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा, श्री कृष्ण बलराम और संदीप हनीमुनि और शिल प्रभुपाद की सेवा स्थापना की। तो ऑलरेडी उज्जैन जो वैष्णव जगत में उज्जैन का नाम मतलब तो कोई जानते थे, लेकिन इतने सा नहीं, तो ऑलरेडी कम से कम इस्कॉन का दुनिया में उज्जैन अभी प्रसिद्ध हो गया है और प्रसिद्ध बन जाएगा। तो आप महाराज से शिक्षा प्रशिक्षण ले लें और आप महाराज की यथार्थ क्या शब्द है worthy, क्या शब्द है worthy, तो योग्य, योग्य योग्य नहीं वो दूसरे worthy representative शिष्यों, अभी तो सही अभी तो शब्द नहीं आते। तो महाराज के गुण चरित्र व्यवहार तो सब प्रसिद्ध है आधुनिक वैष्णव दुनिया में, केवल इस्कॉन में नहीं। तो आप महाराज का मार्गदर्शन और शिक्षा लेके योग्य शिष्य बन जाए तो यथा गुरु तथा शिष्य होना चाहिए, और इस प्रकार महाराज का गौरव और बनाए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है महाराज से? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार इस अवंतीपुर आए थे और यहाँ आके अवंती ब्रह्म जिनकी कथा भागवत का एकादश स्कंद में है, उनकी कथा स्मरण करके बोले कि यहाँ पर एक त्रिदंडी आश्रम स्थापन करना उचित, क्योंकि वो अवंती ब्राह्मण संन्यास ग्रहण करने का वास्तव उद्देश्य एक श्लोक में बताए, जो चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके बोले, एतांस अस्थाय परात्मनिष्ठम अध्यासितम पूर्वतमाय महद्भि अहम तरिष्यामि तुरंत फारम तमो मुकुंदांघ्रि निषेव्याम। चैतन्य महाप्रभु अभिनय का रूप में एक मायावादी सन्यासी केशव भारती से सन्यास दीक्षा लिया, वो केशव भारती से मंत्र लेने के पहले चैतन्य महाप्रभु उनको मंत्र देने से या शिक्षा देने से केशव भारती को वैष्णव बनाया। तो सन्यास किस लिए लेना है, तो शंकर संप्रदाय में यही भूल धारणा प्रचलित है कि दंड ग्रहण मात्रेन नरो नारायण भवेत, केवल दंड ग्रहण करने से नर नारायण बन जाते। तो अवंती ब्रह्म का विचार में चैतन्य महाप्रभु ग्रहण किया, संन्यास ग्रहण करने है मुकुंद सेवा करने के लिए, और इस प्रकार दुरंत पार वो दुरंत पार वो अपार भव सागर का पार करना है मुकुंद की सेवा करने से। मुकुंद अर्थात मुक्तिदाता भगवान कृष्ण। तो सब अवंती ब्राह्मण का विचार है कि इस प्रकार पूर्वाचार्य अपार भवसागर को पार किए मुकुंद के चरण में शरण लेने से, तो ये वास्तव संन्यास का आदर्श है वो अवंती ब्राह्मण, और इसलिए अवंतीपुर में एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिन्होंने आधुनिक युग में गौड़ीय संप्रदाय में त्रिदंडी संन्यास पुनः स्थापन किए थे, उनका विचार है कि यहाँ पर एक चुडंडी संन्यास चुडंडी आश्रम बनाना उचित है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सारे गृहस्थ लोग अब संन्यास ले ले। उनका विचार तो सब वैष्णव ही सन्यासी है, दंड ग्रहण मात्र न कोई सन्यासी नहीं होते, खाली दंड ग्रहण करने से सन्यास नहीं होते। वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका एक गृहस्थ शिष्य भक्ति सुधा का प्रभु नारायण दास अधिक भाई उनके बारे में बोले कि वे सन्यासियों से पवित्र है, क्योंकि वो तन मन धन सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण किया है। तो भक्ति सुधा का प्रभु का नियम था कि वो मासिक वेतन पेचेक तो सब पैसे जो मतलब प्रोफेसर थे अध्यापक कॉलेज में, तो मासिक पैसा मिल के सब भक्तिष्ठान सरस्वती सब कुछ भक्तिष्ठान सरस्वती ठाकुर को दिए थे। तो ऐसे सब गृहस्थ सन्यासी हो सकते और भक्तिष्ठान सरस्वती ठाकुर तो स्वयं तो ये सब पैसा ये सभी बात में इन्वॉल्व नहीं थे। तो उनके कुछ व्यवस्था की जिससे वो जो जरूरत था वो भक्ति सुधा का प्रभु का संग सा चलाने के लिए तो कुछ वापस दिए थे उनकी पत्नी को दिए थे और बाकी मठ की सेवा में रहे थे। तो ऐसे सब गृहस्थ सन्यासी हो सकते लेकिन कौन करेंगे। गृहस्थों के लिए जीवन का लक्ष्य कृष्ण सेवा होना चाहिए। गृहस्थ और गृह मेदी में अंतर होना चाहिए, नहीं कि जो संसार ही है और काम करना है पैसा कमाना है और टीवी भी है और कुत्ते भी है और भक्ति भी है, ऐसा नहीं है। भक्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है महाराज, आप जरा सर मैंने कुछ आप सब किसी को कोई प्रश्न नहीं है सब, इसका मतलब दो हो सकता है। उनके ऊपर कहते थे जो सब समझ लिया उसका कुछ प्रश्न नहीं रहता है और जो कुछ भी नहीं समझा उसका भी कुछ प्रश्न नहीं रहता। तो आप कौन कोटि में आते हैं? एक और संभावना है कि वो सोचते हैं कि इतना बकवास बोलते है कि उससे ही कुछ पूछ रखा कोई सब नहीं हो तो सवाल नहीं है। महाराज बहुत बहुत ऊंचे कोटि के भक्त हैं। ये आपका विचार है। मैं महाराज को आप 77 से लगभग 30-31 साल से मैं महाराज को जानता हूँ। महाराज उस समय बहुत बच्चे थे, 30 साल पहले उनका उम्र शायद 19-20 साल के थे। तो उस समय घर घर छोड़ के भारत में आ गए थे। You know what it's like in the West. There's no real home to leave. Still living your surroundings and your friends. महाराज कह रहे थे वैसे वैसे तो विदेश में इंग्लैंड में उनका परिवार का जो बंधन उतना ज्यादा नहीं है। बच्चे लोग ऐसे 16-17 साल से निकल जाते हैं, ठीक है, घर से निकल जाते हैं और फिर आ जाते हैं या दोस्तों के साथ रहते हैं। पर फिर भी महाराज बोल रहे थे वो तो घर छोड़ने घर ही नहीं थे तो घर छोड़ने मैं कह रहा था कि अगर ठीक है अगर घर नहीं था तो कि अपना तो वातावरण था, अपना परिवेश था, वहां का जो जीवन अपने दोस्तों अपने उस परिवेश को छोड़ के एकदम भारत में आके वहाँ महाप्रभु के वाणी का प्रचार करने के लिए प्रभु की सेवा करने के लिए ये जो तय है ये तो बड़ा तय है। आप सोचिए 19 साल में इस पर में जो काम किया 19 साल की उम्र और 20 साल में 20 साल एक साल बाद 20 साल की उम्र में भारत में आ गए और वहां से भारत में ही थे। महाराज को जो मूल प्रचार का जो स्थान है, यद्यपि महाराज दुनिया भर प्रचार करते हैं और बहुत जगह विदेशों में बहुत जगह महाराज के बहुत सारे शिष्य हैं, पर भारत के साथ महाराज के बहुत गहरा संपर्क है, जिस कारण उन्होंने भारत में रहना चाहते हैं अधिक से अधिक। और ये जो त्याग, ये त्याग कैसे हो सकता है? कृष्ण के प्रति इतना गहरा आकर्षण कैसे संभव होता है? संभव तब होता है जब पूर्व जन्म से ही भगवान को भक्ति करते हुए इस जन्म में आते हैं। इसलिए हमको सोचना पड़ेगा, समझना होगा कि महाराज पूर्व जन्म से ही कृष्ण महापुरुष के अनुयायी थे, और इस जन्म में श्रील प्रभुपाद को सेवा करने के लिए, प्रभुपाद को सहयोग देने के लिए आए हैं, या श्री चैतन्य महाप्रभु ने भेजे हैं। हरे कृष्ण। और ये पूर्व जन्म का संस्कार नहीं होने से तो ऐसा नहीं होता कि देखिए आपने महाराज की हिंदी उतना अच्छा नहीं है जितना जैसा उनका बंगला, उनका बंगला है, तो फिर आप देख रहे हैं क्या कितना स्पष्ट और कितना गंभीर उनका हिंदी का हिंदी कहना है, हिंदी बोलने का। ये इससे हमें समझना होगा कि महाराज कितना कितने ऊंचे मार्ग के वैष्णव है, और महाराज केवल प्रभुपाद का ही नहीं, हमारे जो पूर्वज आचार्य वर्ग हैं उनको भी बारे में बहुत लिखे हुए हैं, बहुत पढ़े हैं, उनका ज्ञान बहुत ही गहरा है। और ऐसा ही इससे हमें परिचय मिलता है प्रभुपाद कितने महान हैं। प्रभुपाद के संस्पर्श के कारण ऐसे परिवर्तन हुआ, नहीं तो प्रभुपाद को सेवा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भेजा, तो दोनों विचार से ही महाराज का परिचय हमें मिल रहा है। और आप धीरे धीरे देखेंगे इस्कॉन का परिवार कैसे है। आप कोई भक्तों को देख चुके होंगे, प्रभुपाद के शिष्य हमारे गुरु भ्राता जो यहाँ आ चुके हैं, सबसे पहले तो यहाँ जयदेव महाराज आए थे, उनको कौन कौन मिला था, मिले थे आपने से जयदेव महाराज का बहुत बहुत बहुत ऊंचे मार्ग के बहुत। इसके पश्चात भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज आए थे, राधानाथ महाराज आए थे, जयपताका महाराज आए थे, और उस समय तो कोई अफगान थे, सन्नासी में से और कौन आए थे, हाँ हाँ गोपाल कृष्ण महाराज आए थे, लोकनाथ महाराज आए थे, इंद्रदुम्न अच्छा था वो तो, यस एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन। अच्छा इनॉग्रेशन के समय तो बहुत सन्नासी आए थे, पर उनसे मिलने का शायद मौका आपको नहीं मिला। सुबह महाराज आए थे, अभी गुजरात में है। अच्छा गुजरात में है। तो ये है हमारा इस्कॉन परिवार, कितना सुंदर परिवार है। देखिए उज्जैन का सौभाग्य भक्ति चौहान महाराज का आगमन के पहले तो कोई इस्कॉन सन्यासी नहीं आया था, अभी सब एक एक करके आ रहे हैं। और महाराज हम चाहते हम सब चाहते हैं महाराज आते रहे प्लीज कीप कमिंग महाराज। और महाराज जी बताया बहुत सही बात है कि श्रील प्रभुपाद एक विशाल इतना महान भक्त है जिसका कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और हम लोग प्रभुपाद की तुलना से छोटे कीड़े जैसे चीटे जैसे, पर हमारा सौभाग्य यह है कि हम किसी न किसी तरह से श्री प्रभुपाद के साथ हमारा संपर्क बना। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी प्रभुपाद के साथ संपर्क बने। देखिए गुरु भी किसी तरह कई प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के गुरु होता है जो भगवान को नहीं मानता है, खुद भगवान बनने की कोशिश करता है। आजकल का अधिक से अधिक गुरु ऐसा ही है, भगवान को नहीं मानता, खुद भगवान बनना चाहते हैं। उसको वैसे हम कभी ऐसे किसी जो जिसका बहुत प्रभाव है समाज में, बहुत हजारों लोग करोड़ों लोग उनको मिलने के लिए आता है। पर एक बार ऐसे गुरु को मैं प्रश्न किया था, मृत्यु के पश्चात क्या होता है? जवाब नहीं दे सकते। मैं पूछा था गुरु के रूप में आपका कर्तव्य क्या है, इसका भी कोई सही जवाब नहीं देता। तो ऐसे जो व्यक्ति है काफी आदमी ऐसा मिल रहा है जो गुरु, आदमी लोग सोचते हैं कि ये गुरु है, परंतु गुरु क्या, गुरु का पहला कर्तव्य क्या है? भवसागर क्यों, भवसागर से पार करना, अज्ञान के अंधकार दूर करके ये भौतिक जगत से हमें निकाल के भगवान के पास ले, उस पार ले। कैसे ले सकते हैं? भगवान के साथ संपर्क जोड़ने के माध्यम। ये है एक प्रकार की गुरु जो भगवान और शिष्य के बीच में रहकर भगवान के साथ संपर्क बना देते जोड़ देते। और एक प्रकार के गुरु हैं जो खुद भगवान के पास नहीं ले जाते हैं, पर भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास ले जाते हैं और उन्होंने उनको भगवान के पास ले जाते हैं। इसका दृष्टांत है रामानुजाचार्य के जो संप्रदाय मध्वाचार्य, उन संप्रदाय के गुरु ने सीधा कृष्ण के साथ संपर्क नहीं देते, उन्होंने रामानुजाचार्य के साथ संपर्क बना देते हैं और मध्वाचार्य के साथ संपर्क बना देते हैं। और ये उनका भावना है और विश्वास है कि रामानुजाचार्य ने उनको उद्धार कर दिया। तो इस्कॉन में हमारा विचार भी वैसे है, तुम लोग जब आते हो तो मैं नहीं कहता हूं कि मैं तुमको कृष्ण के पास ले जाऊं, पर मेरा विचार क्या है, मैं तुमको प्रभुपाद के पास ले जाऊं और प्रभुपाद तुमको कृष्ण के सेवा में लगाए। और प्रभुपाद के पास ले जाने का एक बहुत सुंदर आयोजन प्रभुपाद स्वयं करके गए हैं, वो है इस्कॉन। तुम इस्कॉन के साथ युक्त रहो, प्रभुपाद के साथ तुम्हारा संपर्क बन गया है और प्रभुपाद तुमको उद्धार। और साथ साथ इस्कॉन भी एक नाव जैसा है, ये नाव में अगर तुम रहोगे तो इस नाव कहाँ ले जाएगा तुमको? भगवत धाम में। हम इस्कॉन के प्रतिनिधि के रूप में गुरु बने। इस्कॉन के साथ हमारा जो कार्य, ये इस्कॉन के माध्यम है। हमारे जो क्षमता, हमारे जो पात्रता, ये सब इस्कॉन के माध्यम है। फिर भी गुरु को, गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है मार्ग दिखाना। और ये कौन सी मार्ग है? ये जिस मार्ग को प्रभुपाद ने तैयार किया है। और गुरु का एक काम कार्य ये भी है क्या? शासन। और शिष्य का काम क्या है? उस शासन को ग्रहण। जो शासन ग्रहण करता है वो है शिष्य। गुरु डांटता है और शिष्य हाथ जोड़कर बोलते हैं, जो आज्ञा प्रभु जी, जो आज्ञा गुरु महाराज, वही है शिष्य। जो गुरु शासन जब गलत करता है शिष्य, अगर शासन नहीं करते हैं तो गुरु अपना काम नहीं करेगा। मैं इसके बारे में एक दृष्टांत देता था। एक टीचर जब स्टूडेंट जब कुछ गलत कर रहा है तो टीचर क्या करेगा? उसको सुधारेगा। अगर टीचर नहीं सुधारेगा तो क्या टीचर क्या अपना काम कर रहा है? वो केवल बेकार अपना सरकार से रुपया ले रहे हैं, तानसा ले रहे हैं, काम नहीं कर रहा। वैसे ही गुरु का काम है शिष्य को शासन। हर वक्त नहीं, जब गलत होता है, जब सही रूप से नहीं काम करता है तो चलो करना। तो और हम क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि सही रूप से तुम इस्कॉन में, इस्कॉन के संतुष्ट होकर प्रभुपाद को सेवा कर सको। महाराज एक सुनो बहुत सुंदर बात बताया कि इस्कॉन में सभी सन्यासी, क्यों सन्यासी कौन है? सन्यासी वो है जो अपना तन मन और वाक्य, काय मतलब शरीर, मन और वाक वाणी, जो भगवान को सेवा में अर्पण किया। तो वैसे जब हम भगवान के भक्त बनते हैं तब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ना कि सारे हर समय हम भगवान को ही सेवा करते रहे, भगवान को ही सेवा करते रहे। तो भगवान को सेवा करते रहे का मतलब क्या है? भगवान को सेवा करते रहे मतलब जो कुछ हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए ही करना चाहिए। हम जब यहां आए थे शुरू शुरू में तब राघव पंडित आता था, तो एक दिन हमको बताया उसको नौकरी करने में दिल नहीं लग रहा है, मन मंदिर में ही रहता है हर समय, वो उसको मन नहीं लग रहा है। तो मैं बोला तो ठीक है तुम नौकरी छोड़। और नौकरी छोड़ दिया, नेक्स्ट डे जाकर नौकरी छोड़ दिया और इस काम के साथ। इस्कॉन के साथ युक्त होने का मतलब क्या है? इस्कॉन के साथ युक्त होने का मतलब है हर समय इस्कॉन की सेवा में। तो वैसे ही सबको भी वैसे धीरे धीरे भगवान को सेवा में, और आप में से तो कर रहे हैं, आ रहे हैं मंदिर में, धीरे धीरे ऐसे करते रहेंगे। ऐसे तो मन तो इस्कॉन में लग गए हैं, तन शायद अब तक नहीं लग रहा है, पर अगर मन यहां लग गया है तो तन भी आ जाएगा। और वाणी जो कुछ हम कहते हैं, हम ये जो जीवा जो है ये बहुत खतरनाक इंद्रिया है। ये जीवा जहां जाएगा हम भी वहां जाएंगे। हमारा मन जहां है उसका प्रकाश जिह्वा से होता है। हमारा मन अगर भौतिक जगत में है तो जिह्वा क्या क्या बोलेगा, हा? इस भौतिक जगत के बारे में ही बातें करते हुए, जिसे प्रजल्प कहा जाता है। इस भौतिक जगत के विषय में क्या जो बातें हैं वो बेकार है, उससे कोई फायदा नहीं। और मन अगर भगवान की ओर रहेगा तो जिह्वा क्या बोलते रहेंगे, भगवान के बारे में ही कहते रहेंगे। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि ये जिह्वा केवल भगवान को सेवा में ही उसको लगाना चाहिए। और जिह्वा का जो कार्य है दो प्रकार का होता है, एक तो बातें करता है जिह्वा और खाना खाता है। तो खाना जो खाता है तो हमको देखना होगा कि ये भगवत प्रसाद है, तो इससे भगवान, इसके द्वारा भगवान के प्रसाद सेवन करने, खाना नहीं सेवा। प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं वो हम खाने के लिए, उदर पूर्ति के लिए नहीं करते, हम क्यों करते हैं, भगवान को सेवा के नाते हम उसको करते हैं, सेवा के कारण। तो ऐसे जिह्वा को भगवान को प्रसाद खिलाना, प्रसाद सेवा करने का अवसर देना, और जिह्वा के द्वारा भगवान की वाणी ताकि प्रचार करते रहना, भगवान को नाम कीर्तन करते रहना, भगवान को गुण और भगवान को लीला का वर्णन करते रहना। ये करने से धीरे धीरे हमारा मन और तन भी भगवान की सेवा। तो अब महाराज नीचे चैतन्य चरितमृत के ऊपर क्लास में